Book 2 38 In de taxi. In de taxi. Kunt u een taxi bestellen? Kunt u een taxi bestellen? Hoeveel kost het naar het station? Hoeveel kost het naar het station? Hoeveel kost het naar de luchthaven? Hoeveel kost het naar de luchthaven? Rechtdoor alstublieft. Rechtdoor alstublieft. Hier naar rechts alstublieft. Hier naar rechts alstublieft. Daar op de hoek naar links alstublieft. Daar op de hoek naar links alstublieft. Ik heb haast. Ik heb haast. Ik heb tijd. Ik heb tijd. Kunt u wat langzamer rijden? Kunt u wat langzamer rijden? Stopt u hier alstublieft. Stopt u hier alstublieft. Wacht u alstublieft een ogenblik. Wacht u alstublieft een ogenblik. Ik ben zo terug. Ik ben zo terug. Mag ik een betalingsbewijs? Mag ik een betalingsbewijs? Ik heb geen klein geld. Ik heb geen klein geld. Laat maar zitten. De rest is voor u. Laat maar zitten. De rest is voor u. Kunt u me naar dit adres brengen? Kunt u me naar dit adres brengen? Kunt u me naar mijn hotel brengen? Kunt u me naar mijn hotel brengen? Kunt u me naar het strand brengen? Kunt u me naar het strand brengen?